Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Hvad nu hvis Donald Trump bliver præsident, og hvad nu hvis Hillary Clinton bliver præsident? Hvad betyder det så for USA, så dermed Vestens og dermed også Danmarks udenrigspolitik? Det skal vi diskutere i det næste lille stykke tid her i kampagnesporet, vi sender frem til kl. 12. Og det spørgsmål retter jeg sådan set direkte til vores ene gæst nu her, nemlig Samuel Rachlin, mange år i både Moskva og Washington, korrespondent og fortsat bosat i Washington. Samuel, hvis nu Trump vinder i morgen, hvilken udenrigspolitik over for den anden, hvad skal man sige, stormagt, Rusland, vil vi så se, hvor afgørende et skifte vil det være i USA? Jamen, et hvert gæt vil være lige så godt som det andet, fordi det er oppe i luften. Han har jo sagt en masse om, hvad han vil gøre i forhold til Kina, i forhold til Mexico, i forhold til Mellemøsten, og selvfølgelig ikke mindst Rusland, hvor som har været med til at præge den her valgkamp i en grad, som man aldrig har oplevet, altså hvor dels på grund af Trump, men også dels på grund af de russiske hackingforsøg, hvor man har hacket sig ind i demokraternes server og på den måde prøvet at påvirke, og hvor Trump jo også appellerede direkte til Moskva, at om de ikke skulle tage og kigge nærmere på Hillary's mails og udlevere den. Så det har været meget i fokus, men ærligt talt, det er ikke til at, jeg er ikke i stand til at sige, hvordan det forhold vil udvikle sig fra, så at sige, fra State Department, fra det amerikanske udenrigsministerium eller fra det Hvide Hus med Trump i det Hvide Hus. Det jeg kan sige fra den anden side, det er åbenlyst, at det vil passe som fod i hose i, i Putins udenrigspolitiske forestillingsverden, hvor det gælder om at skabe så meget ravage og disruption i Vesten som muligt, og ikke mindst i USA. Det er ligesom det russiske politiske spil går ud på, både i forhold til nabolandene, i forhold til Syrien, i forhold ikke mindst til EU og NATO, og først og fremmest til USA. Så derfor tror jeg, at Trump vil være gefundenes fristen for den russiske politiske maskine. Altså, Trump har jo også sagt nogle ting, som kan bekymre om NATO, nemlig for det første, det er ikke sikkert, at de NATO-lande, der ikke betaler 2% eller bruger 2% af deres BNP på militæret, kan være sikre på at få støtte fra NATO, hvis han bliver præsident. Han har også sagt antydet et par gange, er det virkelig værd at risikere en 3. verdenskrig på en konflikt med russerne? Så det er vel også der en mulighed for Putin til at sige, der er lidt ustabilitet i NATO-alliancen, hvis Trump bliver præsident. Men selvfølgelig, og det er vand på den russiske mølle, så jeg tror, at de gør alt, hvad de kan, og i hvert fald beder de til de højere magter om, at Trump skal vinde i morgen. Men man kan jo ikke tage det alvorligt, fordi hvad Trump har sagt, fordi jeg tror ikke, det indgår i et stort geopolitisk univers i Trumps politiske tænkning. Han siger de ting, fordi han ved, hvad der spiller bedst i forhold til det segment, som vi har kredset om tidligere, nemlig hele reality show-segmentet og de glemte, de oprørte, dem, der føler sig tilsidesat, og som han har brugt til sin kampagne. Nogle gange, jeg spørger Mads noget, nogle gange så ved vi jo godt, hvem en præsidentkandidat formentlig måske vil udpege som udenrigsminister. Vi ved jo, altså Hillary Clinton har jo antydet faktisk på et tidspunkt, at det måske skulle være Joe Biden, der skulle være udenrigsminister. Aner vi noget som helst om, hvem der vil komme til at stå i spidsen for Donald Trumps udenrigspolitik, skulle han blive valgt til præsident? Nej, det ved vi ikke noget som helst om. Vi ved bare, at Donald Trump jo har omgivet sig med et hold af eksperter, og jeg siger det i gåseøjne, fordi det er nogle navne, vi slet ikke havde hørt om før, hans eksperter. Blandt andet havde han sin revisor som Mellemøsten-ekspert. Det er jo simpelthen nyt i amerikansk politik, at man sådan havde det som nebengeschæft, nogle jonglerede lidt med tal, og så udtalte sig om Mellemøsten. Og han har haft meget, meget svært ved at få hul igennem til det udenrigspolitiske segment, der er i det republikanske parti. Republikanerne har en lang tradition for at være meget, meget velorganiseret, når det handler om at lave sådan nogle tænketanke for at diskutere udenrigspolitik. Nogle kender måske den, der hedder Council on Foreign Relations, der sådan er en republikansk lænende tænketank og debatforum for at diskutere alt mellem himmel og jord, og i det her segment, der har man jo stået i kø for at sige, at man ikke kan leve med Trump, og rigtig mange af dem har været ude at sige, at de vil stemme på Hillary Clinton i stedet for, fordi de opfatter Donald Trump som farlig. Så, men når alt det er sagt, så tror jeg, at partiet vil forsøge at få Donald Trump til at vælge et sikkert kort, som partiet nok hjælper ham med at finde på, så det ikke bliver hans revisor. Og så vil man forsøge at sende et signal til verden, både hvad angår forsvarsminister og udenrigsminister, om at man har fundet en kandidat, der sådan kan tage lidt af brøden af nogle af de noget af den frygt, som der har været i det internationale samfund for, hvad der vil ske med USA's rolle her, hvis Trump skulle vinde. Du lyder næsten som sådan en from republikansk rådgiver her igennem hele forløbet, Mads, der siger, at vi vil forsøge at overtale ham til at finde en, der ikke er helt ude i hegnet. Man skal huske, at vedkommende skal godkendes i senatet, så hvis han møder op med sin revisor, så kan jeg love dig for, at det ikke kommer til at ske. Lars? Men jeg kan godt lige prøve at vende det her lidt konventionelle perspektiv lidt på hovedet, fordi umiddelbart er jeg enig i, at der kan man godt fremstille Donald Trump som en fuldstændig kaotisk figur, og Clinton som videreførelsen af status quo. Lad os lige prøve et øjeblik at vende det rundt, fordi netop fordi Donald Trump ikke har nogen veldefineret udenrigspolitik, så vil han som præsident i givet fald være meget mere afhængig af embedsapparatet og rådgiverne. Og dermed ikke være en, der sådan set er optændt af en eller anden hellig ild og vil gøre noget bestemt. Og dermed virkelig ikke rigtig føre nogen politik, men bare forlade sig på rådgiverne og være pakket ind af rådgivning og generaler, hvad ved jeg. Hvorimod man kan sige, at Hillary Clinton sådan set er en meget ideologisk figur på den udenrigspolitiske scene. En høg, om man vil. Og det er jo noget af det, der gør... Jo, men nu... Mads Fuglede ryster lidt på hænderne. Men det er i hvert fald noget af det, der gør, at mange Bernie Sanders-tilhængere ikke kommer til at stemme på Hillary Clinton. Altså noget af det, der kan koste Hillary Clinton sejren, det er faktisk, at mange af dem, der stemte på Bernie Sanders, er meget, meget utrygge ved Hillary Clintons meget krigeriske facon. Og det kan man selvfølgelig godt kalde en videreførelse af status quo, men der er ikke nogen tvivl om, at hun i hvert fald har nogle meget mere klart, veldefinerede ideologiske mål, og vil dermed kunne drive apparatet i en retning og for at markere nogle ideologiske sager, nogle symbolske sager. Så derfor vil jeg sige, at jeg synes godt, man kan argumentere for, med den rolle præsidenten har, som jo altså ikke er en figur, der ligesom som en kejser eller som Putin nødvendigvis fuldstændig selv kan bestemme, at Trump vil være pakket mere ind, og Hillary Clinton vil være mere udadfarende. Men det er klart, at det konventionelle perspektiv kan godt være, at det ender med at have mest for sig. Men jeg synes bare også, der er den modsatte dynamik. Altså, der er sådan, i den senere tid har der været to måder at diskutere USA's rolle i verden på. En af de helt store sådan guruer inden for international teoretisk, politisk-teoretisk tænkning. Barry Posen skrev på et tidspunkt en artikel, der hed Pullback, som var sådan en forsvar for, at USA skulle have en mindre aktivistisk udenrigspolitik. Og jeg er enig i, at hvis man skal være sådan mest positiv på vegne af Donald Trump, jeg er helt sikker på, at han ikke har læst Barry Posen, så kan man godt se Donald Trump som en, der ønsker at trække USA tilbage fra verden, og Posen argumenterer for, at det vil sikkert ikke være så skidt, hvis man gjorde det, fordi hvis USA bliver ved med at bruge sine ressourcer forkert ude i verden, så skaber man bare flere fjender, flere problemer osv. Og over for den skole står der så en anden gruppe, som hedder Lean Forward, meget originalt, som især kendetegnet hedder Ingenberry, der taler om, at hvis ikke USA er dybt engageret i verden, så opstår der de her magttomrum, som andre kommer og udfylder, og så skal man alligevel komme og rydde op på et tidspunkt. Og Hillary Clinton er helt klart abonnent på sådan en Lean Forward-strategi. Jeg rystede på hænderne før, da du sagde hø. Det er fordi, at man kan jo også være engageret i verden via meget aktiv diplomati og ved at lave frihandelsaftaler i Stillehavet og med Europa og så videre. Der er også andet end kampvogne, man kan føre udenrigspolitik med. Og jeg tror, det er det, Hillary Clinton mener, at USA skal være meget engageret i verden og vise alle, der træffer beslutninger, der sådan har bare sådan lidt regional betydning på sådan lidt geostrategisk niveau, at USA gerne vil være medspiller. Samuel Racklin, hvorfor er det, at Putin og Rusland er så meget imod Hillary Clinton, som det virker, som om de er? Hillary er blevet demoniseret i Kreml mens hun sad som udenrigsminister, og det var det amerikanske udenrigsministerium, der blev direkte anklaget for at have undermineret russisk politik, og at det var State Department, der stod bag demonstrationerne og de tilløb til et oprør, et politisk oprør mod Putin. Og så hver gang der var et eller andet, der gik Kreml imod, jamen så blev det sat i forbindelse med Hillary og hende. Og hun har jo vist sig, hun er fast i mailet. Hun har ingen illusioner, da hun trådte tilbage fra State Department og ligesom afleverer sit testamente til sine efterfølgere til Det Hvide Hus. Der pointerede hun, og der lagde hun direkte frem, hvilken tone er. Man skulle være hård, man skulle ikke have nogen illusioner om, hvem man stod over for i Rusland. Og det tror jeg bygger på simpelthen langtidserfaring og indsigt, og hun, hvad man end vil sige om Hillary's mangler og brist, så er hun jo erfaren, kompetent, hun har sat sig ind i tingene, hun altså har en virkelig, hun har noget at læne sig op af, i modsætning til Trump, der fører udenrigspolitik via sine golfbaner, altså husker hans optræden der under lige inden Brexit, da han tog til Skotland for at inspicere sin nye golfbane, og lykønskede skotterne med resultatet af Brexit. Altså, han aner ikke, hvad der foregår i verden. Og derfor, ja, men I har jo ret, det er jo det, der, altså, det man kan sætte lid til, at hvis det bliver Trump efter valget i morgen, at man så partiet vil sørge for at omgive ham med erfarne, kompetente rådgivere og ministre, som vil sikre, at det ikke ender med den rene katastrofe, fordi han er jo en loose gun, altså. Det kan man jo ikke løbe af. Et sidste spørgsmål til dig, Samuel Raklin, det er, hvis nu Hillary vinder. Vi ved jo, at hun havde sagt, da hun var udenrigsminister, at hun formentlig ville have grebet hårdere ind i den syriske konflikt. Hvad vil hun gøre nu i forhold til den rolle, som Rusland spiller i Syrien? Hvad forudser, hvad tror man, der vil ske, hvis hun vinder? Altså, et er retorik undervejs, og noget andet er, når man så sidder bag styrepinden i Det Hvide Hus og har overtaget. Jeg tror, at Hillary vil omgive sig med nogle af de bedste rådgivere og folk og politikere, som hun sidder og placerer på nøglepositionerne omkring sig, og vil ikke kaste sig ud i noget hasarderet, men måske nok erkende, at der er behov for en mere aktivistisk amerikansk udenrigspolitik, end tilfældet har været under Obama, fordi at USA er simpelthen ved at miste terræn og ved at miste status i verdens øjne blandt andre lande, og det tror jeg vil spille en rolle, og at hun, altså i forholdet til Moskva og Kreml og Putin, hun har ingen illusioner. Jeg tror, hun er totalt realistisk omkring, hvem det er, man er op imod. Også hvad status er internt i Rusland, altså den russiske økonomis tilstand, og hvordan man, hvor langt man kan gå, hvordan man kan påvirke udviklingen i Rusland mest muligt. Så på den måde sætter jeg min lid til, at det bliver en meget retlinet og realistisk politik, der vil komme fra Det Hvide Hus med Hillary bagrettet. Tak fordi du kom, Samuel Raklin, altså mange år i både TV2 og DR-korrespondent i Moskva og i Washington og fortsat bosat i Washington. Tak fordi du kiggede forbi. Vi skal lige prøve at gå videre, Mads, til den dag, hvor Donald Trump han introducerer sit kandidatur. Vi havde før, hvordan han går ned af rulletrappen, når der bliver spillet Keep on Rocking in the Free World, apropos udenrigspolitik. Ja, et nummer, der bliver forbundet med Berlinmurens fald, det kommer samme år i 1989. Man kan jo sige, at Donald Trump, det kan godt være, at han ikke har haft de store udenrigspolitiske visioner. Jeg tror ikke, det er det, der interesserer ham, og det tror jeg, og derfor tror jeg, at hele den her snak om, hvad Trump vil udenrigspolitisk rager de amerikanske vælgere lige ved det her valg meget, meget lidt. Det er simpelthen et andet fokus, de har. Han har været i stand til at markere nogle indenrigspolitiske sigtelinjer, der betyder så uendelig meget mere for det amerikanske vælgerkorps i den her omgang. Og det er jo noget, der godt kan bekymre, når man sådan. Der er jo det mærkværdige ved det amerikanske præsidentembede, at det er verdensvis magtfulde embede på grund af den magt det har på planeten ud over USA. Det er det ikke på grund af den indrigspolitiske magt, der er i USA. Det er jo det, der sådan er det lidt groteske. På grund af, at præsidenten har meget stor magt på det udenrigspolitiske område, men skal samarbejde i langt større grad med kongressen, når det handler om de indrigspolitiske, plus delstaterne bestemmer meget selv. Vi skal lige høre et lille klip af, hvad Donald Trump sagde, da han rent faktisk meddelte, at han stillede op. Det vil altså tilbage i juni 2015. Lad os lige høre et lille klip fra det her. So, ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Ja, Lars Trier Mogensen, der introducerer han sit slogan, Make America Great Again, og det gør han jo i en lang tale her, som faktisk, jeg sad lige og hørte den hele talen her til morges, en faktisk temmelig sammenhængende tale, hvor han præsenterer sin politik, og han præsenterer sine idéer, og det kredser alt sammen omkring det der med Make America Great Again. Ja, altså, det er jo en Neil Young-sang, og dengang, da den blev spillet, der tog Neil Young afstand fra, at Donald Trump ligesom havde taget sangen, og lod i stedet for Bernie Sanders spille den. Fordi det er klart, at den her sang, Keep on Rocking the Free World, er jo på en eller anden måde sådan en frihedshymne, som der var mange, der var voldsomt provokeret af, at han ligesom kidnappede. Men jeg tror alligevel, man må konstatere, at han har formået at bruge det her frihedsbudskab i sin kampagne. Fordi det kan godt være, at han udenrigspolitisk, som Mads Fugle er inde på, ikke nødvendigvis har en klar kurs. Men jeg synes vel, de grundbestanddele, der er i den, som også kom i den her tale omkring immigration, hvor han jo altså foreslår at bygge en mur i den her tale, siger han også det her famøse med, at alle mexikanere, eller i hvert fald de fleste af dem, er voldtægtsforbrydere. Men ligesom at ture sætte immigrationsdebatten. Mm-hmm. Men så også de to andre elementer her omkring frihandel. Men så jo også det her tilbagetrækning, altså ikke at skulle bruge så mange penge, så man kan sige, ideen om ligesom at føre ressourcer tilbage til det amerikanske folk, altså både ved at trække fabrikkerne tilbage, trække soldaterne tilbage, og så holde immigranterne ude. Det var jo de grundbestanddele, der var allerede i den her tale, og som jo er den dagsorden, han er bulleret videre med, og som jo tydeligvis har en voldsom appel. Så jeg mener, jeg synes egentlig, at han faktisk altså, jo har meget store udenrigspolitiske komponenter, altså både ved at trække soldaterne hjem, bruge pengene hjemme på at bygge veje og broer, og så altså på, og det er for mig at se, det der er hans overrumplende argument, det er det her med at ville gøre op med Wall Street og gøre op med frihandel. For det er altså noget, som uanset hvem der vinder, vil komme til at præge verdenspolitikken fremover i en helt anden retning, end den havde for blot få måneder siden. Fordi Hillary Clinton har også slået ind nu på en kurs, hvor hun ligger afstand til altså, både den trans, altså Stillehavs frihandelsaftale, men også i forhold til den europæiske. Så der er sket et fuldstændig grundlæggende brud i forhold til ideen om frihandel og globalisering på grund af Donald Trump, og som vil blive videreført også af Hillary Clinton. Så det vil i hvert fald blive hans blivende effekt. Og det er altså noget, han formåede at sætte på dagsordenen allerede med de her taler, og noget, han har gået tilbage til igen og igen. Og det er altså mærkeligt, fordi herhjemme, tror jeg, mange vil rådgive og vil sige, hvis en politiker foreslår, at de vil snakke om frihandelsaftaler. Altså vil man sige, nej, prøv at finde et eller andet om næger eller muslimer eller et eller andet, som hisser folk op. Men han har altså formået at hisse folk op omkring det her frihandelsspørgsmål. Og det er det, der for mig at sige, er den måske mest voldsom, men også mest blivende effekt af Donald Trumps kandidatur. Hvad er det, Mads, der er så fantastisk godt, for det ved jeg, du synes, det er, ved de der slogan, Make America Great Again? Altså, det er jo, altså, man kan undre sig over, at der ikke er nogen, der før Donald Trump, der bruger det her slogan. Jeg ved godt, at Reagan bruger en afart af det, Let's Make America Great Again, tilbage i sin tid som kandidat, og Clinton bruger også et begreb om at make America great again, men sådan at køre så rent på det, som Trump har gjort, og fjerne det der let, som Reagan har sat på, gør det bare sådan en one-liner, der sidder sådan fuldstændig lige i skabet, og den er i sådan sin banalitet, så indkapsler den jo sådan et budskab, som nærmest er sådan en politisk blank tavle, hvor alle kan skrive deres drømme på. Hvad forstår man med Make America Great Again? Det skal man jo være ret sær, hvis man er imod. Det er jo, mange vil sige, den består ikke testen. Altså det her med, at vil nogen nogensinde kunne finde på at sige det modsatte. Let's not make America great again. Det er selvfølgelig ikke nogen, der vil, men det er bare et godt slogan, barberet ned, der fungerer, og som jo er enormt slidstærkt, fordi der er så meget, man kan forstå ved make America great again. Så er der noget andet, det er ved den her præsentation, altså hvor Trump meddeler, at han vil stille op, det har været sådan diskuteret længe, vil han ikke. Det er sådan et fantastisk show, altså han kommer der ned af elevatoren, som Samuel Raklin sagde lige før. Og noget, der er underbelyst, det er, at han har en meget bedre musiksmag, end Hillary Clinton har, og vi har slet ikke undersøgt, hvad det egentlig har effekt på kampagnen. Hillary Clintons spilleliste er jo sådan en, der er politisk korrekt og afstemt, sådan at alle etniske minoriteter har et nummer med derpå, og det kan man godt, at det er simpelthen noget elendig musik, meget det hun vælger. Donald Trump derimod, han vælger altid sådan noget far-rock, som vi alle sammen godt kan lide. Jeg stod i hvert fald altså, og trippede med til de Trump-brands, jeg har været til. Altså, det var i hvert fald noget, der ramte mig. Jamen, det i modsætning også, måske. Jeg faktisk, kan også høre, du, da han introducerer dit jubelskrig i baggrunden, Lars Trier Mogensen, der er lagt til. Lad os også fastholde, at Mads Fuglede har en musiksmag. Men vi skal lige gå videre, fordi fra denne her fantastiske forestilling, hvor Donald Trump altså stiller op, der er der faktisk sket det et par måneder i forvejen i april 2015. Der er Hillary Clinton på sædvanlig Hillary Clintons fasong meget nøje i scene sat sin entré på scenen. Det foregår i en video, der varer 2 minutter, og hvor vi i de første halvanden minut ser en endeløs række af præcis minoriteter, ældre og unge, tynde, tykke indianere, hvad ved jeg, der træder frem på scenen, og så træder hun endelig frem til sidst. Man kan næsten se teleprompteren tale her. Prøv at høre. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time, and I hope you'll join me on this journey. Ja, min næste gæst, eller vores næste gæst her, Mirko Reimer Elster, du står og ryster på hovedet. Det tror jeg godt, fordi du er jo taget fra Firenze, hvor du PT er PhD-studerende for at tage op til snevejret her i København. Men lad det ligge. Du ryster på hovedet, formoder jeg, fordi det her, det er typisk, det er klassisk Hillary Clinton, det er indstuderet til mindste detalje. Ja, det er jo lige præcis det er. Altså, der er din lange opremsning af ting, der ligesom var sat flueben, manglede du, der også var homoseksuelle faktisk i såvel lesbiske som bøsser. Præcis. Og det, der selvfølgelig er sådan lidt ironisk, når man kender sådan hele debatten om Hillary Clinton, er, at det er jo nøje iscenesat, at hun kommer ind helt til sidst, sådan helt tilfældigt, og så skal man få et indtryk af, at hun har jo meget tilfældes med den familie, der lige har snakket om, at de skal blive forældre, og så kommer der en dame ind, der er essensen af status quo, af eliten i USA, siger, at jeg har faktisk også sat mig et nyt mål. Jeg vil gerne blive præsident, PS, ligesom jeg prøvede i 2008, og som kritiker vil sige, hun har brugt hele sit liv på at forberede. Ikke? Og det er jo den kritik, der også har været, at hvad er egentlig hendes projekt? Ja, og hvad er egentlig hendes projekt? Det kan vi lige komme tilbage til om et øjeblik, og det skal vi muligvis bruge meget lang tid på. Men det andet er det der med det iscenesatte, Mirko Reimer, for det har vel været karakteristisk for hele hendes kampagne. Det har virket som om, hun taler i indstuderede sætninger. Ja, det har det. Og der er selvfølgelig, må man måske også være lidt sød ved Hillary Clinton og sige, en type som hende, sådan en teknokrat, sådan en politisk nørd, egner sig heller ikke til det show, som et amerikansk præsidentvalg er. Det så man jo også allerede i 2008, hvor Obama jo sådan gav en dødskysset, da han sagde, at hun i det mindste var likable enough. Ikke? Altså, det var ikke lige de, man vil høre. Og så er det klart, som Lars også har været inde på, hvis du så er op imod showmasteren over dem alle, så har hun jo faktisk været heldig. Det har jo vist sig, at det faktisk blev en styrke, at hun var sådan lidt konform. Mm-hmm. Og det er jo måske, synes jeg, faktisk en af de største ironier ved det her præsidentvalg. At vi snakkede om, at det er et anti-establishment præsidentvalg, men nu vinder meget, meget sandsynligt establishment-kandidaten, fordi vedkommende kunne lave argumentet, der hedder, det kan godt være, I er sure, men tænker lige lidt om, Donald Trump som præsident, Og derfor, Mads Fuglede, har hun jo næsten kunne føre en kampagne, der hun er jo ikke sådan, hun ikke har fremlagt politik, og dem kan man jo læse på hendes hjemmeside, som hun 800.000 gange har henvist til i debatterne, at man går ind og læser. Men det er jo ikke sådan, det står klart, hvis du stopper en amerikaner på gaden og siger, hvorfor? Hvad er det, Hillary Clinton vil bringe til os? Nej, det vil være hendes store problem, at den politiske debat er en, som Donald Trump har været i stand til at definere. Og selvom hun har udviklet meget politik, Hun er jo den her 13-tals studerende, som 12-tals studerende hedder det i dag, som jo har forberedt sig grundigt til valget. Hvis man går ind på hendes hjemmeside, så kan man læse herfra, til hun er færdig med at være præsident på alle de politiske forslag, hun har. Hun har simpelthen flere forslag, end USA har problemer. Der er ikke det, hun ikke vil løse i det amerikanske samfund. Hun har lavet en hvidbog over det hele, og det sidste, hun lagde op, var sådan hele 60 sider, et dokument, man kunne læse igennem for politikudvikling i USA. Men det er bare ikke kommet videre til den der hjemmeside, hun bliver ved med at henvise til, fordi det her har desværre været et valg, hvor der har været diskuteret mange sådan one-liners omkring, hvad man mente var det politiske problem i USA, men substansen i den politiske debat har vel ikke rigtig været ringere i nyere tid. Lars Trier Mogensen, du er jo normalt vært for programmet Det Røde Felt her i den her til tidsrum faktisk, og der er det jo altid karakteristisk, at sådan nogle sure venstrefløjsfolk som dig altid synes, at det alt sammen er socialdemokratiets skyld, fordi de er nogle klasseforrædere. Er der i virkeligheden ikke tale om på mange måder, at når hun ikke har kunnet begejstre Hillary Clinton, de der Bernie Sanders folk, så er det fordi det er venstrefløjen, og hun er jo bare sådan en socialdemokrat, der vil lave lidt om på samfundet. Lidt i den ene retning og lidt i den anden retning, og derfor har hun ikke det der store projekt. Jo, hun er inkarnationen af det, man kalder nødvendighedens politik, og hvor hendes argument grundlæggende er, at man ligesom skal være besindig, og man skal være omhyggelig, og man skal gøre det, der ligesom beroliger markederne. Og det er jo den samme sang, vi hørte fra den tidligere regering herhjemme, og den sang, man har hørt fra alle mulige sådan centrum-venstre-kandidater, i det meste af verden, men der har dog været to brud. Dels i Storbritannien, hvor Jeremy Corbyn har rusket fuldstændig op i det, og så i USA jo, hvor Bernie Sanders langt hen ad vejen var meget, meget tæt på rent faktisk at kunne udkonkurrere Hillary Clinton. Og jeg tror, at Hillary Clinton, hvis hun, som det ser ud nu, ender med at vinde, så tror jeg faktisk, hun på mange måder har Bernie Sanders paradoxalt nok at takke for det. Fordi når man går ind og hører, hvad hun siger på de konkrete valgmøder, jeg har været til et par valgmøder med Hillary Clinton, så nogle af de slaglinjer, hun har, nogle af de konkrete forslag, hun har, som vækker størst begejstring, ja, det er sådan set noget, hun har kopieret direkte fra Bernie Sanders. En af de ting, som hun har samlet op derfra, og som virkelig har en bred bundklang, det er ideen om at gøre det billigere at studere i USA. Det var noget af det, som Bernie Sanders fik mobiliseret de studerende på at gøre college, altså universitetet, tuition-free, altså man ikke skulle betale de her gebyrer for at kunne studere og gå til eksamener. Og det er noget, Hillary Clinton fuldstændig en til en har overtaget. Og det er nok ikke nok måske til, at hun har kunne begejstre de unge studerende, fordi de kan godt høre, at det bare er et afkog af Bernie Sanders. Men det er dog nok til, at hun rent faktisk har haft et lidt opbyggeligt og begejstrende projekt. Noget andet, som jeg også synes, man skal fremhæve, det er, at hun også meget klart støtter de delstatsinitiativer, det primært er, til for eksempel at hæve mindstelønnen, mm-hmm. som altså er noget, som hun også synes, jeg har fået bygget fint ind i sin forestilling, eller fortælling om USA, det er, at en øget mindsteløn i høj grad vil hjælpe mange kvinder, som altså i dag, kan man sige, har meget lave lønninger. Så den her kombination af ligesom nogle helt konkrete skridt at sige, at den sociale mobilitet skal øges ved, at alle, også fra fattige hjem, skal kunne få en uddannelse, og at man skal hæve mindsteløn. Det kan godt være, at det ikke er så spektakulært. Det kan godt være, at det ikke er noget, der starter krige, eller altså kulørt, som det Donald Trump foreslår. Det er dog noget, der griber ind i en meget, meget konkret hverdag for mange mennesker. Men det, der altså karakteriserer de her to pointer, altså både billigere studier og højere mindsteløn, det er noget, Hillary Clinton har taget fra Bernie Sanders. Men man kan sige, i politik, der tæller alle point, men det er altså nogle point, hun har fået derfra. Men det er det, jeg vil sige, som gør nok i sidste instans, at hun faktisk også formår at mobilisere den her mavesure, kvævulerende venstrefløj, som du taler om. Vi skal lige huske på, når vi taler om fri uddannelse, så er det jo universitetsuddannelse, så er det meget mere bredt, altså næsten alle uddannelser kommer igennem universitetssystemet i USA. Mirko? Jo, men man for at supplere Lars, man kan jo sige, noget af det, der jo viser sig i debatten om mindsteløn, er jo også vintage Hillary Clinton. Hun tager ikke hele Sanders proposal, hun siger ikke $15, hun tager 12, ikke? Ja. Hun tager midten, hun siger, men det er en god idé, men vi skal heller ikke helt op på den høje hest. Og det har jo nok også noget at gøre med, at Clinton også bliver nødt til at kigge på, hvad sker der efter tirsdag, og der kommer hun med meget stor sandsynlighed skulle tænke endnu mere på, at hun faktisk skal prøve at samarbejde med en kongres, der ligger meget, meget langt fra de idéer, som Bernie Sanders har. Så hvis man overhovedet vil få noget igennem, vil det jo vise sig at være meget, meget svært. Men jeg må bare sige, altså pointen er bare, at den her påstand om, at Hillary Clinton ligesom er kemisk renset for politik. Mm-hmm. Altså, det synes jeg er en fuldfed løgn. Altså, hun har et politisk program, Hun har også et politisk program, som synes jeg har en socialt progressiv profil. Mm-hmm. Det er noget, der rent faktisk vil adressere nogle meget altså påtrængende hverdagsproblemer for millioner af amerikanske vælgere. Så det har altså en bundklang. Men det er klart, at det ikke er noget af det, der har fyldt så meget i debatten. Men Lars, er problemet ikke, at hun næsten har for meget politik og har svært ved at finde ud af, hvad skal jeg egentlig slå på alt det her? Og Donald Trump har ligesom indset, at vælgerkorpset nu var til, at man fandt 3-4 ting, og så blev ved med at nævne det, uden at gå for meget i dybden med det. Altså, at der er jo ingen tvivl om, at Hillary Clinton har jo ufattelig meget politik, men hun har jo haft meget svært ved at finde bare en enkelt mærkesag, der har brændt igennem. Og haft meget svært ved også, kan man sige, selv at fremføre det. Mm. Altså, nu var jeg eksempelvis til nogle af de her, eller for lørdag i Miami, hvor Jennifer Lopez, J-Lo, en stor koncert i Miami, som skulle mobilisere Latino. Og det, der var opsigtsvækkende ved det, det var, at J-Lo var jo meget mere politisk. Altså hun formåede sådan set mellem sangene at levere mange flere politiske, også gennemtænkte budskaber, end Hillary Clinton gjorde, da hun kom op. Og det samme gjorde sig jo gældende med koncerten med Beyoncé, at hun var også mere politisk. Og det kan man sige, det synes jeg egentlig har været altså ret lammeslående at se, at selv ved de her ekstremt koreograferede begivenheder i de sidste par døgn, hvor altså alle mulige altså AAA-kendisser er gået på scenen, der har hun ikke engang formået at bruge det spotlys til at smide nogle politiske budskaber, nogle politiske slaglinjer ind. Og det, synes jeg, er en god pointe, Mads Fuglede. Hun har simpelthen ikke formået at forvandle hele sit katalog af politiske idéer til noget, der kan fænge an i en politisk debat, hvor opmærksomheden er meget kort. Vi skal huske på, at hun har jo forsøgt i den her valgkamp af og til at sagt, nu vil hun gerne tale positivt, men hver gang er hun faldet tilbage på en utrolig negativ kampagne i virkeligheden, og Mirko Reimer, du skrev om det på din blog på TV2 forleden, da at hun har råbt, eller demokraten har råbt, ulven kommer rigtig mange gange. Det gør de igen, fordi i den sidste store valgannonce, som de sætter reklamefilm, som de sætter ud på nettet og på de amerikanske tv-stationer lige nu, der handler det netop om de ting, som Donald Trump har sagt om kvinder, så det er en mere negativ kampagne. Lad os prøve at høre den her. Putting a wife to work is a very dangerous thing. When I come home and dinner's not ready, I go through the roof. Grab them by the and when you're a star, they let you do it. You can do anything. More accusers coming forward to say they were sexually assaulted by Donald Trump. And I'll go backstage before a show. Yes. And everyone's getting dressed. Donald Trump walked into the dressing room while contestants, some as young as 15, were changing. Yeah. I stayed in there with no clothes. You see these incredible looking women. I'd look her right in that fat, ugly face of hers. She ate like a pig. A person who's flat-chested is very hard to be a 10. So you treat women with respect? I can't say that either. All right, good. Ja, som Michelle Obama sagde, when they go low, we go high, ikke sandt? Det her, det er klassisk Hillary Clinton-kampagne i den her. Det er negativ, negativ, negativ, Mirko Reimer, om, Donald Trump. Er det klogt, eller har de kørt det for hårdt? Jeg ved ikke, om det er klogt eller uklogt. Jeg vil sige, at det har været død nødvendigt. Fordi at det var jo et valg, der udviklede sig på den måde, at du har to karakterer, der er så stærke personer og så kendt i forvejen. Så det var svært at rykke meget ved deres opfattelse. Altså, hvis vi går tilbage, som det Lars siger med de her valg-events. Altså, Hillary Clinton, alle er i respekt. Hun kommer altid til at blinde, i hvert fald i min optik, når hun står ved siden af Jennifer Lopez, eller ved siden af Beyoncé. Altså, det, nu lyder du som Donald Trump. Ja. Fra 1 til 10, hvad giver du hende? Nej, det var en, så jeg tror, det var nødvendigt, kan du godt sige. Og så er det jo også klart, at Trump har også bedt om det. Og det var det, også lidt det, jeg var inde i min klumme med, at jeg tror, der er få, der er i tvivl om, at selvfølgelig er det fair at angribe Trump for det her. Fordi det virker til at være et systematisk kvindesyn, man har, der er meget, meget usympatisk. Og jeg tror, vi fire mænd i det her rum kan blive enige om, at det ikke er locker room talk. Det er det ikke, selvom Trump prøver at ud i. Problemet er, hvis du i årtier har kørt en fortælling om, at hver gang der kommer en republikansk præsidentkandidat, så er det det værste, der kan ske. George W. Bush blev regelmæssigt sammenlignet med Hitler. Halvdelen af demokraterne troede i 2004, at Bush enten aktivt havde hjulpet med at planlægge 11. september, eller bare havde vidst om det i forvejen og ikke havde foretaget sig noget. Hvis du siger, at Mitt Romney kommer til at putte amerikanere tilbage i lænker, ret historisk ladet begreb at bruge, det var Joe Biden, der brugte det, men Joe Biden er også god til en gang imellem lige at give lidt for meget gas. så er det jo klart, at hvis du råber, ulven kommer hele tiden, og så kommer der faktisk en, hvor jeg tror, der er konsensus om, at Trump, du kan kalde ham det ene og det andet, men han er en meget, meget kontroversiel kandidat. Normalt, Mads Fugled, så vil danskere, tror jeg godt, jeg kan påstå, sige, at dem, der fører den onde reklamekampagne i USA, det er de grimme republikanere, mens demokraterne de hele tiden holder niveauet oppe. Det ved vi jo, det passer ikke. Og i den her valgkamp, der har det vel været helt tydeligt. Hillary har kørt en utrolig negativ forsøg på karaktermord på Donald Trump. Ja, det må vel være den mest gennemførte negative kampagne, som man har set i lang tid. Det man har valgt at gøre for Clinton-lejren, det har været, det er jo sådan et det er sådan et stående begreb i sådan en politisk analyse at sige, at hvis du har to upopulære kandidater, så jo mere man kan få valgkampen til at handle om den anden, des bedre klarer man sig selv. Og Hillary Clinton og Donald Trump har begge to været har meget høje målinger, når man måler på, hvor mange amerikanere, der ikke bryder sig om dem. Og Hillary Clinton, tror jeg, har vurderet, at hvis det kom til at handle meget om hende det her valg, så ville hun have svært ved at tage stikket hjem. Men omvendt har man set, at man havde nemt ved at tire Donald Trump, og han passede meget godt ind i en rolle, hvor man sådan kunne sætte ham i sådan frit raseri udbrud, enten på Twitter eller i debatterne og andet, når man pirkede lidt til ham, og derfor valgte man simpelthen en valgkamp, der kom til meget at handle om, at Donald Trump som person er uegnet til at lede noget som helst. I må stoppe jer selv, fordi altså, den der fromhed, det synes jeg altså, er forklædt at høre på. Altså, hvorfor skulle demokraterne ikke være lige så aggressive og målrettet i deres kampagneaktiviteter som republikanerne? Altså, al forskning viser, at det er stort set kun negativ campaigning, som overhovedet skaber nogen opmærksomhed, som folk lægger mærke til. Det vil sige, at hvis man skal lave tv-annoncer, som man altså gør for næsten et milliardbudget i USA, så skal det være negative kampagner. Og det, der er tilfældet her, det er, at Hillary Clintons stab har skruet en bånd sammen med udtalelser af Donald Trump selv. Altså, det er jo ikke påstand. Lars, hvorfor skulle man ikke føre valgkamp? Jo, det du glemmer på det her, du glemmer jo den tårer ved Facebook-sensation. Og måske glemmer også valget i 8 og 12, der var de mest positive valg, man har haft i nyere tid i amerikansk historie, hvor det var positive budskaber, der slås med hinanden. Ikke? Altså, der er jo ikke noget, der sådan siger, at det skal være en negativ kampagne. Man har en tradition for, at man har fundet en fortælling blandt demokraterne, som Obama førte til torvs, om at skabe et nyt USA præget af håb og så videre. Som altså, der også var latterligt og klæ. Altså det der jeg mener, altså den der forestilling om, at politisk kamp, altså når man politik handler om konflikter, det handler om, kan man sige, at flytte rundt på ressourcer, det handler om i USA's tilfælde at gå i krig. Altså at sukre det ind i alt muligt floromvunden fis og flagstænger. Men det synes jeg også er for meget. Altså jeg synes på en eller anden måde, der er noget reelt i at gå til kandidaterne og udstille, hvad det er, de har sagt, hvad det er, de har gjort. Altså, det synes jeg er, hvad valgkamp i høj grad handler om. Der kommer vel også det oveni, kan man sige, at det, der vel også er forskellen her, er, og det er jo derfor, jeg også synes, hele den der sådan, diskussion om demokraterne er interessant, fordi demokraterne fremstillede jo Mitt Romney som, det var det værste, der var slået ud af den finansielle verden. Og nu går Obama jo rundt og fører valgkamp og siger, ah, Mitt Romney, han var sgu en fin fyr. Hvis han havde blevet præsident, det havde ikke været noget problem. Og det er jo der, det bliver hyklerisk. Men det er jo klart, du har ret i, Lars, at selvfølgelig er der en pointe i det, og det har jo været tydeligt i de debatter, at de to personer, Hillary Clinton og Donald Trump, ikke kan fordrage hinanden længere. Så det er jo klart, så går du jo efter det personlige, og du skal jo alligevel ødelægge dine modstandere der, hvor han tror, han er stærkest, og det er jo lykkedes for demokraterne. Præcis, men for at gøre Lars glad, og det er et særligt formål her, så har vi faktisk fundet en rigtig sukkersød reklame fra Trump-kampagnen, fra din kampagne, om jeg så må sige, hvor Ivanka, den smukke datter, taler om, hvilken sød far og mand i virkeligheden Donald Trump han er. Det er en af de sidste reklamer, som Trump-kampagnen sender på banen. Lad os høre den her. If it's possible to be famous and yet not really well known, that describes the father who raised me. My father not only has the strength and ability necessary to be our next president, but also the kindness and the greatness of heart that will enable him to be the leader that this country needs. My father wants all Americans to succeed. No one has more faith in the American people than my father. He will fight for you all the time, every time. I'm Donald Trump, and I approve this message. Jeg har faktisk lavet mig fortælle, at det er dig, der er tekstforfatter til den her Lars Trier Mogensen, den her reklame, som jo er en fortælling om hvor sød faren i virkeligheden er, ikke? Jo, men det er bare altså for ulideligt at høre på, og jeg tror heller ikke sådan noget virker. Altså, det er jo ikke noget, der flytter nogen stemmer, men det er klart, at det hun Altså det der formålet med at skubbe Ivanka ind, det er jo ligesom at afbøde hele den her kritik, der er af, at Donald Trump er en altså ravende og rablende sexist, der ligesom vælter rundt og rager på alle de kvinder, han kommer i nærheden af. Og der er det klart, at ved at skubbe datteren ind, som er en sådan relativt succesfuld erhvervskvinde, så håber man ligesom, at man kan afbøde det billede lidt. Men det er det formål, der er med det her. Der er jo ikke nogen mennesker, der sidder og tror på, at Donald Trump vil behandle alle amerikanske vælgere på samme måde, som han også har holdt hånden under datterens erhvervseventyr. Mirko Reimer, er det måske det mest afgørende øjeblik i den her valgkamp, det øjeblik, hvor den der video kommer ud, hvor Donald Trump, den er godt nok 11 år gammel, men hvor det fortælles, hvor han sidder og taler, fordi han tror, det er uden for referat, hvor han siger de berømte ord, I can grab them by the pussy. Er det ødelæggende moment for Donald Trump i den her valgkamp? Nej, det synes jeg ikke. Fordi at hvis det moment havde stået alene, så kunne Trump sagtens være sluppet afsted med det, hvis han havde været en klassisk amerikansk sønder, kigget lidt i Bill Clinton-drejebogen og sagt, okay, nu siger jeg undskyld for det her. Problemet med for Trump der var, at det manifesterede et indtryk, som mange havde i forvejen. Jeg vil sige, at hvis man skal tale om et afgørende punkt, så er det allerede tidligere på sommeren, hvor vi jo også ved fra journalister, der har været tæt på Trump-kampagnen, hvor Paul Manafort, hans daværende kampagnechef, siger til ham, det er meget simpelt. Trump. Hvis du vil vinde det her valg, så er der én strategi, og den er, du skal helst grave dig ned i et hul i 4 måneder. Det er klart, det kan Trump ikke. Helst et uden internetforbindelse selvfølgelig også. Men du skal være meget, meget høj lav profil, fordi hvis folk snakker om Hillary Clinton, så vinder du. Mm-hmm. Den person, der fylder mest i medierne, kommer til at tabe. Og det råd tog Trump ikke til sig. Det kan man roligt sige, at hans kone har faktisk på et tidspunkt sagt, hvis der var én ting, jeg kunne tage fra ham, så ville det være hans internetadgang og hans Twitter-konto i særdeleshed. Lad os lige prøve at spore ind på i det sidste kvarter af udsendelsen her, noget, der spiller en kæmpe rolle for afgørelsen af det her valg. Og vi starter med et klip med Hillary Clintons vicepræsidentkandidat Tom Kaine, som er tidligere missionær i Latinamerika. Lad os lige høre et lille klip med ham her. Y me da pena decirle a la campaña de Trump que los latinos tendrán un voz muy importante en esta elección. Y la opción es bien clara. De un lado está Hillary Clinton. Ya, yeah, de... Del otro lado. Del otro lado está Donald Trump. Ya, yeah. Det un lado está Hillary Clinton. Det er på spansk, og det er selvfølgelig, Mads, fordi at Tom Kaine kan tale... jeg bliver ved med at rode rundt i hans navn. Hvad er det, han hedder? Tim Kaine. Tim Kaine, undskyld. Eller Timothy Kaine. Jeg tænker, jeg ikke ved det. Men han taler altså spansk i den her tale, og det er jo spektakulært i den forstand, at det betyder, at han kan tale til den der hastigt voksende gruppe af hispanikvældere. Nu er jeg kan sige Feliz Navidad på spansk. Og det er så også det. Så jeg kan ikke sådan gå i detaljer med det, der lige blev sagt før, og jeg kan heller ikke høre, om han er god til det. Men en anden... Du serveres, por favor, kan du også, ikke? Jo, det er rigtigt nok. men tidligere var George W. Bush, der taler det, man kan kalde, lad mig fortælle, en slags spansk, uden rigtig at være spansk. Der var han rigtig god til at tale til latinovælgere i Texas som guvernør. Og selvom de nok ikke så frem til at skulle rette hans spanske stile, hvis der måtte komme sådan nogen fra ham, så var de meget begejstrede for det signal, der lå i fra en guvernør, en republikaner, der havde gjort sig umage for at forsøge at lære deres sprog og tale til dem. Og derfor har det egentlig lidt undret mig lidt, at man ikke har brugt Tim Kaines spanske noget mere, fordi han har selv haft meget, meget stor succes med det i de valg, han har stillet op i. Og grund til, at vi taler om Hispanics stemmer eller latino stemmer her, det er selvfølgelig, fordi det er den hastigst voksende gruppe. Det er en gruppe, hvor demokraterne generelt klarer sig langt bedre end republikanerne. Og så ved vi også, at fra de to gange, hvor George Bush han vinder, der er han oppe på at få sådan en 35-40% af Hispanic votes. Og det er deroppe omkring, de skal ligge helst republikanske kandidater, ikke? Ja, det er det. Og det er mange vælgere, vi taler om. Sidste valg var der lidt mere end 11 millioner latinoer, der stemte. Men deres valgdeltagelse var kun på omkring 48%. Og det vil sige langt under praktisk talt alle andre grupper i det amerikanske samfund. Hvis man kan få dem til at stemme, som resten af befolkningen gør, så er der et enormt potentiale i netop latinovælgere. Og så ligger Donald Trump jo altså ikke op i nærheden af de 35-40%, men nærmere nede i nærheden af 25%, ikke? Ja, han har helt elendig opbakning blandt latinovælgere. Det er selvfølgelig et udslag af den kampagne, han har ført, hvor den retorik, der især har været over for illegale indvandrere fra Mexico i USA, har været udslagsgivende i de her miljøer. Der er ikke ret mange latinofamilier i USA, der ikke har medlemmer, der er illegale i USA, eller kender nogen, der er illegale i USA, fordi det er så stor en gruppe mennesker. Det er 11 millioner, vi taler om. Mirko? Det er jo faktisk en af de store ironier, jeg synes, der er ved det her valg også, at hvis man kigger på Trumps to stærkeste kort, det er immigration og det er frihandel. Og til begge ting har der ikke været større opbakning i USA de sidste 25 år. Altså Bernie Sanders støtter i primærvalgene var jo mere pro-frihandel, end Ted Cruz og John Kasich støtter var. Demokraterne er mere positivt stemt over for frihandel, og støtten til immigration, selv illegal immigration, eller i hvert fald en vej til et statsborgerskab eller noget, der ligner, er jo også støt stigende, selvfølgelig fordi landet forandrer sig demografisk. Men alligevel har du selvfølgelig også, og det er jo det, Trump ligesom har været sådan symbolet på, den her meget stærke modbevægelse også, fordi der ligger alle mulige andre værdipolitiske og identitetspolitiske ting i det. Men immigration som sådan er jo lige præcis derfor et område, hvor republikanerne også efter 2012-valget sagde, nu bliver vi nødt til at blive lidt mere inkluderende, fordi ellers bliver det svært i fremtiden. Ja, Lars Triamonte, du rejste jo her for i de seneste uger fra Stillehavskysten til Atlanterhavskysten, ned i de sydlige stater, der hvor der i særdeleshed bor mange spansktalende. Hvad var stemningen, hvis man var en af de utrolig mange spansktalende hispanics, der bor i den del af verden i forhold til Donald Trump? Ja, det første skal siges, det er, at der netop er den her ret lave valgdeltagelse, og der er også mange, der ikke er registreret som vælger. Det skal vi altså bare huske, når man sætter sig foran tv-skærmen i morgen nat. Det er, at der er jo en enorm gruppe, som slet ikke er registreret til det her valg, og derfor ikke kan stemme. Og blandt dem er der altså en voldsom overrepræsentation af hispanics, blandt andet fordi nogle af dem slet ikke ligesom er amerikanske statsborgere. Men det er helt oplagt, at der er en gryende engagement, og hvor man også så til de her steder, hvor man har kunnet stemme tidligt, early voting, at der har der altså været mange latinoer, som er blevet også kørt derhen af Clinton-folkene. Clinton-kampagnen har en meget, meget bedre organisation bag sig til at få folk ned og stemme. Og der var det altså opsigtsvækkende for mig at opleve, at selv i en stat som Texas, hvor Trump nok skal vinde, men der mødte jeg altså både latino og hvide demokrater, som begyndte at have en optimisme i forhold til, at de kunne vinde både altså kongresmedlemmer, og at der ligesom kunne, stemningen var ved at vippe. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger på nogle af de underliggende demografiske forskydninger, der sker i USA, så er det helt oplagt, at latinoerne er i virkeligheden måske den største svingvælgergruppe. Altså i virkeligheden værdipolitisk er der måske mange af dem, der har meget stærke katolske værdier, som i virkeligheden værdipolitisk er ret konservative. Men nu er de blevet stødt så meget væk fra republikanerne, at de muligvis kommer over til demokraterne. Og det kunne man altså, synes jeg, fornemme blandt, altså også vide, at der var simpelthen et håb om, at man kunne ændre hele det politiske landkort i USA. New Mexico er måske det bedste eksempel på en stat, som er blevet meget klart demokratisk nu, men har også haft et håb om, at Arizona, som er også kørt igennem, kunne blive det, og at Florida måske over tid vil blive fast demokratisk. Og hvis det sker, jamen så vil republikanerne altså stort set ikke have nogen vej frem mod at vinde de her famøse 270 electoral votes, som det kræver at blive præsident. Så jeg vil sige, at man fornemmer en optimisme blandt demokraterne, men ikke en følelse af, at det sker den her gang, men ligesom at der er en medvind, at der er en jordvending i det politiske landskab, som altså arbejder til fordel for demokraterne. Og det gør, at hvis Trump, og det er også det, der ligesom gør, at mange republikanere opfatter det her næsten som sådan et eksistentielt valg, fordi hvis Donald Trump taber det her valg, blandt andet på grund af latino votes, jamen så kan det altså være, at republikanerne bliver sendt ud på en lang dødsmarch. Mads Fuglede, et af de steder, vi ved jo godt, at der er mange hispanics i for eksempel Californien og Florida. Florida er vigtig svingstat, men en anden, der også er vigtig, det er Nevada som et eksempel på det. Altså Nevada, der ligger ud nabo til Californien, kendt for hovedstaden Las Vegas. Ja, og Nevada er i sådan valgoptik, hvis man ser den sådan, så er det kun ét distrikt. Det hedder Clark County, som Las Vegas ligger i. Og her har Harry Reid, der jo ikke stiller op nu, der har han skabt en politisk maskine, som nærmest ikke har sit sidestykke i USA, og er ufattelig effektiv til at få især latino-vælgere til at komme til, til stemmeboksene. Og den her Harry Reid-maskine er man fuldstændig overbevist om i Clinton-lejren, at den vil være i stand til at gøre Nevada til noget, der ikke er en svingstat, hvilket den ellers normalt ville være. Og de tal, vi har fra Nevada indtil videre på vælgerregistreringer, på early voting osv., der tyder alt på, at Harry Reid-maskinen er ved at lave et historisk stykke arbejde for på vegne af Hillary Clinton, og det er et ret stort bet for Trump-lejren, der havde egentlig satset på, at de ville være velfungerende her. Der er noget, der er lidt specielt ved nogle af de her valg i de delstater, hvor der er mange latino-vælgere, fordi at der er mange latino-vælgere, man kan aktivere i nogle af delstaterne. I Nevada er der rigtig mange af dem, men der er også noget, der tyder på, at i de delstater, hvor der er flest latinoer, der er der også mange hvide, der kan motiveres til det modsatte, at der er sådan en slags identitetskamp i de her stater, så det er ikke nok bare at have mange latinoer, og så regne med, at man vinder, fordi der, hvor der er mange latinoer, der vil der også være mange hvide, der synes, det er problematisk, at der er mange latinoer, det er dem, Trump er i stand til at aktivere. Men i Nevada ser det ud til, at det løbet er kørt. Det er et af de steder, jeg vil være meget, meget overrasket, hvis Trump vinder. Hvis vi tager et eksempel på, hvor mange faktisk taler om, så i delstaten Florida, der bor der faktisk næsten 1 million mennesker fra Puerto Rico, og Puerto Ricaner er i særdeleshed rasende på republikaner, fordi republikanerne ikke ville stemme for en hjælpepakke til Puerto Rico. Så det er sådan et godt eksempel på, at det faktisk betyder noget, det er mange mennesker, vi taler om. Mirko, hvad betyder det for republikanerne, det som Lars var inde på før, hvis de simpelthen igen ikke kan finde ud af at få nok stemmer fra Hispanics? Hvad betyder det? Ja, men det korte er det lange, så taber de. Altså det her valg. Men det er jo klart, at jeg tror ikke, der er så mange, der er i tvivl om, at et af problemerne for republikanerne i morgen kommer til at være, at de kommer til at tabe latino-vælgerne meget stort. Men det var jo også forventeligt, efter at Trump jo meget bevidst brugt latinoerne fra dag et i sit korstog mod alt det, der var galt med USA. Altså, og det er klart, at hvis du har haft en fortælling om, at der er for mange bad hombres, der lever rundt i USA, så skal du nok heller ikke forvente, at de kommer ned og stemmer. Det store spørgsmål, det kan vi jo ikke svare på endnu, bliver selvfølgelig, altså, er det et skudsår, eller er det noget, der kommer til at stikke rigtig, rigtig dybt, at man også om to valg stadig skal snakke om, ja, men I støttede jo op om Trump. Det er jo det, der er det store problem her. Det er jo ikke person Trump, det er, at mange republikanere også støttede Trump, og det han sagde. Vi siger tak til vores to gæster, Mirko Reimer Elster, PhD-studerende ved Universitetet i Firenze, og til Lars Trier Mogensen, normalt vært her på Det Røde Felt, hvilket du har tilbage igen på næste mandag. Tak fordi I var med. Mads, ikke ret mange timer, før at de afgørende kryds skal sættes. Hvordan ender det? Jamen, det synes jeg er et unfair spørgsmål. Jeg kan kun sige noget, der er helt åndssvagt, men, og som vil blive spillet igen og igen. Og jeg ved, du vil spille det igen og igen, hvis jeg nu skyder forkert nu. Det vil jeg, ja. Men jeg har en fornemmelse af, at Hillary Clinton faktisk får endda et resultat, der er bedre end det, vi ser i målingerne nu. Det er bare mit gæt. Og jeg baserer det på, at jeg tror, latinoer vil mere end kompensere for det tab, hun har blandt afroamerikanere. Og jeg baserer det på, at Donald Trump faktisk ved næsten alle primærvalg fik lavere opbakning, end han havde meningsmålinger til, og at republikanerne ikke har haft det, der hedder et ground game, altså en organisation, der har kunne få deres kernevælgere ned til valgstederne, og omvendt så har demokraterne brugt utrolig mange kræfter på det her, og Hillary Clinton og hendes kampagne er nogen, der har forberedt det her i lang tid. De her planer er jo helt tilbage fra 2008. Det er ikke en kampagne, der sådan pludselig opstod, som den Donald Trump så sig selv i spidsen for, så du tror, da han stillede op. Så Mads, du tror ikke på, at når vælgerne står derinde, så vil der ske det, som Michael Moore, en af dine favoritinstruktører, har sagt, at så vil folk stå derinde og sige, ah, til helvede med de der skolelærer. Jeg vil hellere bytte tøj med Anne-Marie Helgren end at se en film med Michael Moore. Jeg kan anbefale til alle dem, der ikke er lige så højorienteret som Mads Fuglede, at se Michael Moores glimrende film, Michael Moore in Trump Land. Vi har et minut tilbage, Mads Fuglede. Hvornår har man resultatet? Jamen, der er begyndt at komme noget nyt, som er meget, meget opsigtsvækkende, at ved det her valg, der er der nogen, der er gået sammen om at forsøge at lave sådan en live exit poll, der egentlig skal køre løbende inden valgstederne, er lukket, og det betyder, at, at det, det er problematisk, fordi det kan få indflydelse på valget, men det betyder, at vi måske også får en meget bedre fornemmelse af, hvordan det går, hvis de her live exit polls altså viser sig at holde stik. Og så vil det sige, at allerede når vi ser tallene fra Florida, og valgsiderne i Florida lukker enten ved 7 eller 8-tiden, og det vil sige klokken 2-3 dansk tid, så begynder man at have en idé om, hvordan det er gået. Og se, så noget vi ikke at få mit bud med på resultatet, så det kan ikke blive spillet fremover. Tak for denne gang. Lige tilbage på søndag.